Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego. Papierosy z przemytu warte ponad 500 000 zł przechwycili mazowieccy i podlascy celnicy. Szpitale na Śląsku z powodu epidemii grypy ograniczają odwiedziny w szpitalach. Msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczęła uroczystości pogrzebowe generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego, pseudonim Gryf. W nabożeństwie żałobnym uczestniczy prezydent Andrzej Duda. Do katedry przyszło wielu warszawiaków, weteranów i harcerzy. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Odszedł wielki człowiek zasłużony dla Polski, bohater kampanii wrześniowej, mówił w trakcie mszy żałobnej biskup polowy Józef Guzdek. Śmierć to wszechwładna pani. Jej prawa są bezwzględne. Wszystko, co żyje, zmierza w stronę śmierci. Są jednak ludzie, których szlachetne czyny nie pozwalają odejść w zapomnienie. Należy do nich generał dywizji Brochwicz-Lewiński. Wszak jego serce przez 96 lat biło miłością do naszej ojczyzny. Duchowny, wspominając postać generała Lewińskiego, przypomniał, że po zakończeniu wojny był na przymusowej emigracji przez 58 lat. Do ukochanej Polski wrócił dopiero w 2002 roku. Do końca życia angażował się w działalność kombatancką. Generał Gryf zostanie pochowany na wojskowych powązkach o 13:00. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. W serwisie Trójki kolejne informacje. Bezrobocie w grudniu nieznacznie wzrosło w porównaniu z listopadem i wyniosło 8,3%. Miesiąc wcześniej było to 8,2%. To dane Głównego Urzędu Statystycznego i są zgodne z szacunkami resortu pracy. W tym roku bezrobocie powinno spaść, ocenia ekonomista Piotr Kuczyński. Dlatego, że jeżeli w tym roku środki unijne wreszcie zaczną być wykorzystywane, to podkręcić powinno wzrost gospodarczy, a jeżeli wzrost gospodarczy zostanie podkręcony, no to i na rynku pracy sytuacja powinna się poprawić. W grudniu w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 1 330 000 osób bezrobotnych. Podlascy i mazowieccy celnicy przechwycili papierosy z przemytu warte ponad 500 000 zł. Nielegalny towar znaleziono w jednym z podwarszawskich magazynów, mówi Maciej Czarnecki z Izby Celnej w Białymstoku. Na wytypowane miejsce udali się mazowieccy celnicy wspierani przez czworonożną specjalistkę od wykrywania wyrobów tytoniowych, labradorkę Lokę, którzy skontrolowali podejrzaną przesyłkę. Było to 168 kartonowych pudeł ustawionych na 4 paletach. Czyli ponad 40 000 paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Polacy pozostają na drugą część kadencji przewodniczącymi kilku komisji w Parlamencie Europejskim. Dziś potwierdzone zostały nasze nieoficjalne informacje, że tradycyjnie zmiany w połowie kadencji nie zmieniły znacząco stanu posiadania polskiej delegacji. Beata Płomecka. Europosłowie Platformy Obywatelskiej nadal będą przewodniczyć dwóm komisjom parlamentarnym – Przemysłu Jerzy Buzek i Konstytucyjnej Danuta Hibner. Platforma będzie też kierowała delegacjami. Na czele delegacji do spraw Białorusi pozostaje Bogdan Zdrojewski, a Iranu Janusz Lewandowski. W drugiej części kadencji Europarlamentu Platforma otrzymała też delegację do spraw Ukrainy, na czele której stanął Dariusz Rosati. Ale w nowym rozdaniu Platforma odnotowała też stratę. Oddała liberałom stanowisko szefa konferencji przewodniczących komisji. Pozostałe partie zachowały swoje kierownicze stanowiska. Czesław Siekierski z Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie nadal przewodniczącym Komisji Rolnictwa. Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości została ponownie szefową podkomisji do spraw obrony i bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju, a dokładnie na mocno dotknięty grypą Śląsk. Tamtejsze szpitale z powodu epidemii ograniczają odwiedziny. Zaostrzone przepisy wprowadziły m.in. lecznice w Wodzisławiu i Rydułtowach, mówi rzecznik placówki w Wodzisławiu Sławomir Graboń. U osoby chorej może jednocześnie przebywać jeden odwiedzający, z zastrzeżeniem, że dzieci poniżej 12 roku życia mogą odwiedzać pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej, ale tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą ordynatora lekarza kierującego oddziałem lub lekarza pełniącego dyżur. Wcześniej ograniczenia lub zakaz odwiedzin wprowadzono w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, a także w szpitalach w Rudzie, Tychach i Sosnowcu. W województwie śląskim według sanepidu na grypę choruje ponad 20 000 osób. To był serwis Trójki. Północno-wschodnia część Polski jest na skraju niżu z ośrodkiem nad zachodnią Rosją. Na pozostałym obszarze pogodę kształtuje wyż. Z północnego zachodu napływa do nas polarno-morskie powietrze. Jest sporo chmur, ale też przejaśnienia, miejscami słabe opady śniegu. Lokalnie na północy śniegu z deszczem, a na wybrzeżu deszczu. Na termometrach teraz minus 3 stopnie w Krakowie, minus 2 w Rzeszowie, Katowicach i Opolu, minus 1 we Wrocławiu, 0 w Olsztynie i Białymstoku, 1 w Warszawie, Szczecinie i Toruniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. Smartfon Lenovo Moto X Style z bambusową obudową. 32 giga za 999. LED TV 40 cali. Samsung 200 Hz za 1299. Laptop HP. Procesor Intel Pentium. Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania: na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodne się stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10. rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Dług publiczny Polski potrafi powiększać się tygodniowo nawet o 1,5 miliarda złotych. 10 stycznia na liczniku długu publicznego ustawionego w Warszawie pojawił się 1 bln złotych. Suma zadłużenia tyleż duża, co dla wielu z nas zapewne abstrakcyjna. Tyle wyniosło zadłużenie wynikające z deficytów budżetowych kolejnych lat oraz z długów zaciąganych przez samorządy. Rekordowo zadłużył nas rząd PO-PSL, ale w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości dynamika zadłużenia mocno przyspieszyła. Forum Obywatelskiego Rozwoju, które licznik ustawiła, przestrzega: w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju dług obciąża każdego na poziomie 26 tysięcy złotych i to z naszych podatków płacimy odsetki od tego długu. Niektórzy ekonomiści uspokajają i wskazują, że dług należy oceniać w relacji do PKB. Ta wartość u nas długu publicznego do PKB wynosi 54%. No, niespełna, dokładnie 53,8%. Dla porównania, niemiecka gospodarka jest zadłużona na 78% PKB, brytyjska na 90%, amerykańska na 107%, a na przykład japońska na 219%. Czy jest zatem powód do niepokoju? Dziś pytanie, czy dług publiczny Polski powinien nas martwić? A moim gościem jest pan Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Nominalnie najbardziej zadłużył nas rząd, jak powiedziałem, PO-PSL, ale głównie dlatego, że długo rządził. Przez te lata, patrząc przez pryzmat nominalnych liczb, dług publiczny został niemalże podwojony? Tak, tylko to tak naprawdę znacznie ważniejsza jest ta relacja długu publicznego do PKB. O czym wspomniałem, to prawda. I ona niestety cały czas rośnie. Mm-hmm. Mieliśmy przejściowy spadek na skutek nacjonalizacji środków znajdujących się w OFE, ale poprzedni rząd i obecny dalej zadłużają Polskę i pomimo tej nacjonalizacji ten dług cały czas rośnie, już wróciliśmy do poziomu podobnego, jak było przed nacjonalizacją. Zadłuża nas, o czym mówiłem, również rząd Prawa i Sprawiedliwości relatywnie szybciej, aniżeli w minionych latach, prawda? Tak, i to, co jest szczególnie niepokojące, to, że w tej chwili mamy relatywnie dobrą koniunkturę w gospodarce. Bo trzeba pamiętać, że gospodarka rozwija się cyklicznie. Raz gospodarka rośnie szybciej i wtedy są wyższe wpływy podatkowe, jest mniej ludzi na zasiłkach dla bezrobotnych, więc są niższe wydatki i są okresy spowolnienia. I na przykład duży przyrost długu po wybuchu światowego kryzysu finansowego był związany między innymi z dużo gorszą koniunkturą. To, co bardzo niepokoi, to, że teraz szybko się zadłużamy, pomimo relatywnie dobrych wyników gospodarki. Więc jeżeli gospodarka tylko trochę zwolni, to nagle ten przyrost długu będzie jeszcze szybszy. Jeszcze bardziej dynamiczny. A co się składa na ten dług publiczny? Jak oblicza się taki dług? Co tam jest? Ten dług publiczny to są zobowiązania Skarbu Państwa, czyli mówiąc w uproszczeniu, to czym zarządza minister finansów i samorządów. To są dwa główne źródła tego długu. Długów kapitału można nie spłacać od razu. Można to rozłożyć sobie na długie, długie lata, przesuwać spłatę, ale zapewne trzeba dług obsługiwać, czyli płacić regularnie odsetki. To jest bardzo kosztowne? Zgadza się. Rzadko które państwo w pełni spłaca dług, raczej roluje, a jednocześnie jeżeli gospodarka szybko rośnie, to ta relacja długu do PKB będzie spadała. To, co jest istotne, jak mówimy o kosztach odsetek, to w materiale padło porównanie do Niemiec, że Niemcy są bardziej zadłużone niż Polska. W relacji, na co pan wskazał uwagę, w relacji do produktu krajowego brutto. Tylko tutaj się trzeba zwrócić uwagę też na siłę i wiarygodność gospodarki. Niemcy pomimo tak dużego zadłużenia płacą odsetki poniżej 1% od tego długu. Bo inwestorzy mają takie przekonanie, że gospodarka niemiecka jest silna, odporna i spłacą te długi. Czyli tanio pożyczają pieniądze. Tak. Polska, pomimo że ma niższy dług w relacji do PKB, płaci ponad 3% za takie same obligacje 10-letnie. To jest bo nam się po prostu mniej wierzy, tak? Tak. Dlatego taki kraj jak Polska nie może się zadłużyć takie jak Niemcy. Tutaj trzeba właśnie uważać, do kogo się porównujemy. No właśnie, bo ktoś może powiedzieć, no i cóż z tego, długi mają wszyscy, wszystkie kraje jakoś żyją, ba, uznawane są za silne gospodarki, na przykład wspomniane Niemcy. Tyle tylko, że chodzi o relacje, a nie nominalną wartość, tak? Po pierwsze relacje, po drugie siłę gospodarki, po trzecie to się dzieje z tym długiem. W Niemczech relacja długu publicznego do PKB spada. Czyli Niemcy po pierwsze są dużo bogatsi, dużo bardziej wiarygodni i jeszcze ograniczają deficyt. My jesteśmy biedniejszym krajem, mniej wiarygodnym i cały czas zwiększamy zadłużenie. Liczba naliczników Foru przekroczyła, jak powiedziałem, 1 000 000 000 zł. To robi wrażenie, bo to można malowniczo przedstawiać, jak to robią zresztą dziennikarze. Na przykład za to można zbudować 500 stadionów narodowych albo 23 tysiące kilometrów autostrad. Ale Polska, jak pan zapewne wie, mimo że dług rośnie, jest jednym z niewielu państw Unii, które spełniają wymogi Unii w zakresie relacji długu do PKB. Dopuszczalny ten próg to 60%, zresztą taki próg już wiele lat temu wpisał do naszej konstytucji patron Foru, profesor Leszek Balcerowicz. Zgadza się, tylko to, co niepokoi, to, że ten dług cały czas rośnie i jesteśmy coraz bliżej tego progu 60%. I o ile w przypadku Niemiec, nawet jak dług przekraczał 80-90%, jego konsekwencje nie były tak negatywne. Mamy przykład na świecie Japonii, która się zadłużyła do 200%. Bogaty kraj. Ale z drugiej strony, jak spojrzymy na kraje naszego regionu, to znacznie podobniejsze do polskiej gospodarki Słowenia czy Węgry, jak przekraczały te 60%, miały już istotne problemy. Więc znowu niektóre kraje mogą się zadłużyć bardziej, właśnie bo są bogatsze, bardziej wiarygodne. My cały czas jednak jesteśmy poniżej tego poziomu i musimy dużo bardziej dbać o nasze finanse publiczne. To zawsze zapewne, niemniej jesteśmy poniżej dopuszczalnych progów. Zarówno tego dotyczącego długu publicznego, jak i deficytu akurat z deficytem budżetowego. To jest istotny problem, bo nasz deficyt strukturalny należy teraz do jednych z największych w Unii Europejskiej. Bo jedna rzecz to jest deficyt nominalny, ile tu i teraz państwo pożycza. A druga rzecz to próbujemy policzyć, jaki jest wpływ koniunktury. te przejściowo wyższe podatki, bo dobra koniunktura, te przejściowo niższe wydatki, bo mniej zasiłków dla bezrobotnych i tym podobnych wydatków. Zgoda, zawsze by warto oszczędzać, ale z drugiej strony... Nie, ale to jest właśnie ten problem, że my nie mamy rezerwy na osłabienie koniunktury. Jeżeli spełniamy kryterium deficytu w szczycie koniunktury, to na pewno nie będziemy go spełniać w dołku. No tak, ale z drugiej strony trudno zakładać zawsze czarny scenariusz. Jeśli tej miary nie będziemy się trzymać, o czym mówimy, tej relacji długu do PKB, no to na przykład gospodarka amerykańska to jest trup, skoro nominalna wartość ich długu to jest bodajże 20 bilionów złotych. Co ciekawe, Stany, kiedy obejmował rządy Barack Obama, miały 10 bilionów. Ten dopiero zadłużył kraj, prawda? Tyle oczywiście i to się odbywa też kosztem wzrostu gospodarki amerykańskiej. Tyle tylko, że nawet amerykańska gospodarka z tymi problemami, inwestorzy na całym świecie cały czas są skłonni inwestować w dolary. Jeżeli Polska się bardziej zadłuży, to tych chętnych, żeby kupować złotówki i polskie obligacje, będzie znacznie mniej. A jeśli tak się stanie, to ta relacja wobec innych walut będzie dla złotego niekorzystna i wszystko będzie droższe, czy tak? Tak, jeżeli stracimy zaufanie zagranicznych inwestorów, to żeby dalej rolować ten dług, będziemy musieli więcej płacić im za odsetki. To nie jest tak, że jeżeli spada wiarygodność kraju, to inwestorzy przestają chcieć pożyczać. Znaczy, jest taki moment, ale przedtem mówią, okej, pożyczymy, ale poprosimy nie 3%, a 6%. To może się stać, tyle że nie musi, bo jak na razie agencje ratingowe wydały takie neutralne opinie na temat naszego kraju. Wrócimy do rozmowy. Jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 pan Aleksander Łaszek jest moim gościem, główny ekonomista Forum. 16 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy dług publiczny Polski powinien nas martwić. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam jak zwykle nasze strony internetowe. Prawie 18 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy dług publiczny Polski powinien nas martwić? Ktoś napisał, przecież to jest zawsze problem następnej kadencji. To prawda, tylko że my nie mamy kadencji. Panie Grzegorzu, witam. Halo, dzień dobry. Witam, nigdy nie dzwoniłem, raz zadzwoniłem i się dodzwoniłem. Prawda? Szczęścia Antoni z pana, słucham pana. No tak się zastanawiam, bo mówimy, że Niemcy, Japonia, wszyscy są zadłużeni, to znaczy do kogo jesteśmy zadłużeni w takim razie, czy jest się czym martwić, bo nie znam żadnej prywatnej armii oficjalnie działającej, nie? Pan Karol, panie Karolu, jeszcze pan, halo, dzień dobry. Tak, dzień dobry, ja witam też pana. Witam. To ja długo chciałem się wypowiedzieć. Można go spłacić, jest na to sposób, tylko że trzeba by przywrócić suwerenność, bo najpierw NBP musiałby odzyskać władzę nad złotówką. Mm-hmm. Później przez wyemitowane pieniądze można by skupić ten dług wraz z odsetkami, wyrzucić te obligacje do kosza, tak naprawdę można powiedzieć, i jakby spłacać już sam dług bez odsetek i na samych odsetkach byśmy rocznie oszczędzali 40 miliardów, więc można powiedzieć w dość niedługim czasie można by spłacić ten ten dług. To jest operacja niemalże bezkosztowa, tylko że wymaga kraju, który jest suwerenny, a do tej pory chyba Węgry i Japonia próbuje w ten sposób spłacać ten dług. Być może zrobi też to Trump, jeśli że tak powiem, przejmie władzę nad, czy nad narodem i jakby Fed, który z prywatnym bankiem zrobi jakby ten sam manewr i będzie chciał spłacać dług, ale niestety Kennedy chciał to zrobić i wiem, jak to się skończyło, więc... Tyle na ten temat. Pozdrawiam pana. Dziękuję. 20 minut po południu. Pani Alicja, jeszcze nawiązuję do wczorajszej audycji, że nie odczytałem wyniku sondażu. To prawda. Czy to przypadek? Przypadek. Po prostu zapomniałem. Te wyniki zawsze są na stronie internetowej, ale dobrze pamiętam, wczoraj za publikacją wizerunków zdjęć osób podejrzanych było 37% internautów, 63% było przeciw. Wróćmy do dzisiejszego pytania. Czy dług publiczny Polski powinien nas martwić? Pan Zdzisław, halo. Dzień dobry. Panie redaktorze, to pytanie już zadał pierwszy słuchacz, ale ja go powtórzę. Jeżeli wszystkie kraje są tutaj winne, to wobec kogo? I teraz tak, jeżeli król by zaciągał pożyczki u bankiera i nie mógł go spłacić, to wysyłał wojsko, wojsko ucinało głowę bankierowi i dług znikał. Może tak należy postąpić. 21 minut już prawie po południu. Pan Paweł, panie Pawle, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kurkowski, Gdynia. Przy okazji pozdrowienia dla pana. Odpowiadam na pytania. Dług publiczny jest czymś normalnym w świecie przychodów i wydatków rynku kapitałowego i gospodarki kapitalistycznej. Cały problem polega na tym, aby ten dług publiczny nie przekroczył ostatecznej bariery wyliczonej w stosunku do PKB. Jest dobrze i powinno być nieźle, jak na realia życia gospodarczo-polityczno-ekonomicznego Polski. No, chyba, że zaczną się działania wojenne w skali makro, ale to już temat na zupełnie dzisiaj. Pozdrawiam pana. Pan Marcin komentuje, należy przede wszystkim stawiać na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, co pozwoli na większe wpływy do budżetu. 500+ i pomoc rodzinom to nie jest problem. Problemem powodującym dług publiczny jest pozostałość po byłym systemie w postaci na przykład przywilejów, wczesnych emerytur mundurowych, brak opodatkowania pobierania składek od duchowieństwa, brak reformy KRUS-u, ZUS-u i szara strefa, a także nieracjonalne podatki. 7 trójek na początku, 22. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam. Moja propozycja: zadłużać, jeszcze raz zadłużać. Problem będzie dla pożyczającego. Dzięki. 7 trójek na początku, 22. Paweł Majtkowski, ekonomista, analityk. Ja uważam, że dług publiczny powinien nas martwić. Może nie jakoś tak szczególnie bardzo, ale powinniśmy o tym myśleć, dlatego że to nie jest żaden dług abstrakcyjny, tylko dług, który w gruncie rzeczy my wszyscy będziemy musieli kiedyś spłacić w postaci podatków, z większych podatków, czy ewentualnie w postaci tego, że uzyskamy od państwa mniej niż moglibyśmy uzyskać, gdyby tego długu nie było. Poza tym długiem takim, który znamy, jest jeszcze dług ukryty. Taki dług, który chociażby jest długiem naszego państwa wobec przyszłych pokoleń, wobec przyszłych emerytów. Proszę pamiętać, że takich zobowiązań, na przykład zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaty nam emerytów w przyszłości, tego ten licznik niestety nie wylicza. No i taki ukryty dług to jeszcze nawet kilka dodatkowych bilionów złotych. Więc niestety jesteśmy zadłużeni na potęgę. Pan Rafał komentuje, nie bez znaczenia jest panika wywoływana za granicą przez polską opozycję, która wpływa na ratingi, które to wpływają na wiarygodność polskich obligacji i powiększają dług publiczny. Zatem opozycja nie tylko w czasie swoich rządów zadłużała, ale i z fotela opozycjonisty znacząco przyłożyła palec do wpychania kraju w dług, zdaniem słuchacza. Ponadto, jak pan Rafał uważa, w konstytucję powinien być wpisany zakaz uchwalania budżetu z deficytem, z wyjątkiem stanu wojny. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. No, dług powinien martwić tych obywateli. No to jak ktoś pan tu wcześniej, jeden rozmówca wspomniał, że tam jest jeszcze dług ukryty. Mm-hmm. Tym bardziej, że no ciekawe, czy mamy pokrycie na taki dług. Aktywa Polski, no niestety rozprzedane przez ostatnie 20-25 lat rodacy z własną ojczyznę za jakieś tam, nie wiem, dziwne rzeczy rozprzedali, porozdawali. To stąd też ten dług taki. Ba, czekaj, czy jeszcze mamy co do sprzedania w razie ktoś by chciał szybko ten dług, żebyśmy spłacili. Mówi pan o przedsiębiorstwach państwowych na przykład? Tak. Dlaczego na przykład tu może tam w moim pobliżu zakłady azotowe Włocławek. Pan Marcin... Świetnie prosperująca firma, już jakiś tam jest inwestor, jakiś ten... Po co to robić? Pan Marcin chyba jest optymistą, bo pisze tak, skoro pieniądze są wirtualne, to wirtualny jest dług i wirtualne jest zmartwienie. Co na to pan Janusz? Panie Januszu, witam, halo. Dzień dobry. Witam pana, witam słuchaczy. Jak tak się przysłuchuję tej dyskusji, to zastanawiam się, gdzie niektórzy słuchacze uczyli się ekonomii, bo odnoszę wrażenie, że chyba na Akademii Marksa, Engelsa i Lenina w Moskwie. Takie bzdury, jakie opowiadają, po prostu no, to jest żenujące. Ale do rzeczy, panie Januszu, to powiedzmy coś celnego w takim razie. Stany Zjednoczone i Japonia to są zupełnie dwa odrębne tematy. Sposób zadłużenia się Japonii jest kompletnie inny niż Stanów. W Stanach wszyscy inwestują, więc oni się kredytują długiem. My nie możemy. Rozdawnictwo typu PiS po prostu doprowadzi kraj do ruiny wcześniej czy później, bo nie będziemy w stanie obsługiwać długu, wpadniemy w nadmierny deficyt i wtedy wszyscy dostaną po kieszeni. O tym, jak ważny jest charakter tego długu, znaczy na co są przeznaczane pieniądze, pisze również pan Waldemar. Podstawowe pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to z jakiego powodu się zadłużamy? Czym innym będą rosnące długi, na przykład na inwestycje, a czym innym długi na realizowanie populistycznych obietnic? Pan Mirosław. Panie Mirosławie, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja mam takie dwa spostrzeżenia. Tak. Po pierwsze, wyśmiewany przez niektóre media Janusz Korwin-Mikke kiedyś chciał traktować zadłużanie państwa jako kradzież zuchwałą i grozić sankcją karną za to. Dzisiaj, jak widać, się to sprawdza, że jakbyśmy to wtedy potraktowali poważnie, to dziś mielibyśmy mniejszy problem. A druga sprawa to jest kwestia struktury tego długu i do kogo należy, już o tym poruszane. Mhm. Na przykład Japonia, która jest zadłużona na te ponad 200% PKB, cały swój dług ma skupiona w rękach przedsiębiorstw japońskich, czyli de facto ten dług należy do nich. Natomiast Polska niestety swoją strukturę długu ma opartą w ten sposób, że ponad 60% jest w rękach zagranicznych, co może być skutecznym narzędziem szantażu, czy też wywierania presji na nasz rząd, jeśli by się próbował uzależnić. Dziękuję. Spojrzałem na tabelę, 9 bilionów dolarów to jest dług Japonii. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Dodzwoniłem się pierwszy raz do waszej stacji. Cieszę się. Cieszę się też tak samo, że mamy co słuchać. Odnośnie tej sprawy radziłbym, żeby nasi politycy brali przykład z Czech. Być może ci, co tutaj teraz będą rządzić, oni tam mają, rządzą już. Oni mają tam nadwyżkę budżetową, nie wiem, czy pan słyszał. Tak, dokładnie. Przeliczając na nasze, mają, po ile dobrze pamiętam, 10 miliardów złotych do przodu. Ale tu jest fakt taki, że jak była zmiana ustroju, oni po prostu złapali w ręce politykę, złapali w ręce ekonomię i zostawili po prostu zakłady państwowe, które były z tamtego ustroju, zostały i one po prostu są kołem napędowym gospodarki. Dziś pytanie, czy dług publiczny Polski powinien nas martwić? Pan Tomasz odpowiada, a w życiu nie powinien. Czy mało mamy innych zmartwień? Był, będzie dług publiczny i nawet nie będę o tym myślał. Państwo nas kosi i będzie kosić podatkami. 7 trójek na początku 22. Pan Mirosław. Panie Mirosławie, witam. Halo? No witam, panie Kubo. Dzień dobry. I tu bym się zgodził z tym, co przed chwilą pan przeczytał. Aha. Ale dodałbym od siebie jeszcze tak, że naszym nieszczęściem chyba jest to, że jakoś, nie wiem, zostaliśmy w tym socjalizmie. I rozdawnictwo na lewo i prawo nas rujnuje. No, czekam z niecierpliwością, kiedy pan zrobi audycję, na temat, albo częściej będzie pan robił audycję na temat przywilejów, wszelkich naszych przywilejów, rozpasania w górnictwie, rolnictwie. Panie Mirosławie, ale proszę być sprawiedliwym, jak pan słuchał stale audycji, to takich tematów było sporo. No, raczej zahaczających ale nie będących sednem sprawy. Wydaje mi się, że słucham systematycznie trójki. Ale może rzeczywiście ma pan rację, że można by zebrać te wszystkie wątki i pokusić się o jeden program. Przydałoby się. Przydałoby. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pani Jagoda jeszcze. Pani Jagodo, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się powiedzieć w sprawie właśnie tego długu. Niektórzy martwią się rozdawnictwem PiS-u, a nie martwią się tym, że takie osoby jak pan Rzepliński czy jemu podobni pobierają sobie 150 tysięcy za niby niewykorzystany urlop, chociaż mają urlop w sierpniu. I proszę wczoraj w fakcie przeczytać, jakie rachunki wystawiają sobie za kolacje, przyjęcia i temu podobne. I takich osób uprzywilejowanych jest dużo w kraju. Choć i jakoś ma pani rację, nikogo to nie martwi. W małej skali to składa się na to, że mamy drogie państwo. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Chciałem tak zobrazować naszą sytuację troszeczkę z długiem. To jest mniej więcej tak, jeśli wyobrazimy sobie dwóch sąsiadów, jeden jest zamożny, drugi ubni. Ten zamożny ma pożyczone pieniądze w banku na normalny, rozsądny procent, a w razie czego ma jeszcze zabezpieczenie. Mm-hmm. A ten ubogi jest zapożyczony w firmie pożyczkowej na wysoki procent i nie ma czego oddawać w razie czego. Więc taka jest niestety nasza sytuacja. My jesteśmy zapożyczeni na wyższy procent w firmie pożyczkowej. I to jest odpowiedź na to, czy należy się przejmować tym długiem. Jak najbardziej należy się przejmować. Wszystkim tym, którzy radzą, żeby tego nie spłacać, bo przecież nie wiadomo, komu jesteśmy winni, proponuję spojrzeć na to, co się dzieje z Grecją. No, to tak się mniej więcej kończy. Jeśli chcą takie eksperymenty robić, no proszę sobie, nie wiem, w państwie San Escobar takie rzeczy uprawiać, bo nic nas nie obroni przed wierzycielami, którzy prędzej czy później się zgłoszą i nawet obrona terytorialna tego nie powstrzyma. Dziękuję bardzo. Ten argument o tym, że nie bardzo wiadomo, komu oddawać, jest troszkę nietrafiony, bo dokładnie wiadomo. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry ja panu. Ja tutaj chciałem tylko odnieść się, tam było takie stwierdzenie wcześniej, że dług jest wirtualny, więc wirtualny jest problem. Bo one chyba tutaj jest najbardziej trafne, to są pieniądze w całości przecież kreowane. Jedyny... Wziąłbym przykład teraz z Grecji, z Węgier, przepraszam, mimo wszystko. I tam jak widać obniżyli podatki, spłacają te długi, mają coraz mniejsze zadłużenie zewnętrzne, jakoś... Da się wychodzić z tego systemu międzynarodowego, systemu finansowego i trzeba to robić jak najszybciej. I to tyle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. 12.31. Miałem zaplanowany na ten czas rozmowę z panem posłem Januszem Szewczakiem z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, ale niestety mamy problem z połączeniem się z panem posłem. Tymczasem dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Miesięcznik finansowy Bank. Dług publiczny obciąża nie tyle dzisiejszych mieszkańców Polski, ale nasze wnuki, nasze dzieci i być może prawnuki. Nie ma rozwoju za darmo, a finansowanie rozwoju z tak wielkiego długu, jaki fundują nam od lat politycy, w końcu się na nas zemści, ponieważ będziemy musieli ten dług w jakiś sposób spłacić. Już bardzo dużo co roku płacimy za to, że się zadłużamy. Obciąża to naszą kieszeń w formie zbyt wysokich podatków, ponieważ każdorazowo w związku z zadłużaniem się naszego państwa musimy również myśleć o tym, że co roku musimy spłacać część z tego długu. W tej chwili jest to naprawdę wiele, wiele miliardów złotych, grubo więcej niż choćby koszty związane z programem 500+. A więc musimy się o ten dług martwić i najlepiej, gdyby politycy nie zaciągali więcej długu na konto przyszłych pokoleń Polaków. Pan Jerzy, proszę o krótką wypowiedź. Panie Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Jest witam. Bardzo prosty sposób na zlikwidowanie długu polskiego. To jest około 250 miliardów dolarów, jak dobrze policzyłem, skoro 1 bilion, prawda? Prawda. Moja babcia mówiła, że gromada jednego wspomoże, jeden gromady nie może. Ja uważam, że nie trzeba się narobić, żeby coś zrobić. Polska po prostu powinna zorganizować ogólnoświatową loterię fantową i 10 miliardów dolarów tygodniowo zarobić. Na tym nie jest żaden problem. Mhm. Za rok nie mamy długu. Dziękuję świetny bardzo, tylko trzeba pomysł to opatentować. A skąd te fanty brać? Ze światową. Jest 7 miliardów ludzi na świecie. Zagrają, panie Kubo. Tylko ogólnoświatową loterię fantową. A jasne. Pozdrawiam pana. Pan Mirosław jeszcze. Krótko proszę. Panie Mirosławie? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy. Ja tylko jedno, takie mama, taka dygresja. Jeżeli mamy dług publiczny, to nie mogę zrozumieć, dlaczego dług publiczny nie jest opierany na czymś takim jak dług, powiedzmy sobie, rodziny. Planując jakiekolwiek wydatki, wszyscy z nas rozglądamy się, czy nas na to stać, czy nas na to nie stać. Mhm. W związku z powyższym zadłużanie się państwa jest wręcz rzeczą bezsensowną. Powinniśmy wydawać tyle pieniędzy, ile ich faktycznie mamy, albo mamy do natychmiastowego pokrycia. To tyle. Pozdrawiam. Podobnie uważa pan Paweł piszący. Należy pamiętać, że państwo nigdy nie ma swoich pieniędzy, zarządza naszymi, ściągniętymi w formie podatków, a zawsze najlepiej wydaje się cudze pieniądze. Zacznijmy wreszcie w polityce budżetowej, pisze słuchacz, stosować dobrą zasadę: jeśli nie mam, nie wydaję. Pan Janusz Szewczak jest moim gościem, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam serdecznie, panie Kubo, i witam oczywiście słuchaczy. Bilion złotych przekroczył dług publiczny Polski. Jest powód do niepokoju? No oczywiście, zawsze lepiej nie mieć długów, jak mieć. Natomiast problemem nie jest sama nominalna wielkość długu, tylko problem jest, czy ma się środki, żeby te długi spłacić, to raz. Mhm. Czy ma się majątek, który zarabia i którym można spłacać pożyczki. Na co idzie wydawane pieniądze? Czy na przejedzenie, na kawałki wyłącznie autostrad, czy stadiony, czy kolejną ścieżkę rowerową, czy też na nowe technologie, innowacje, nowoczesne fabryki. Aha. Na przykład. I jaki jest poziom jakby tego długu i u kogo jest też ten dług? Czy jest u własnych obywateli, tak jak to ma miejsce na przykład w znacznie bardziej zadłużonych krajach jak Japonia, Stany Zjednoczone, Włosi. Oni mają te relacje PKB wielokrotnie większą, prawda? O tym 170%, 200%. O tym wszystkim rozmawialiśmy. U nas ta relacja, zgodnie z zapisem konstytucyjnym, jest wciąż jeszcze teoretycznie bezpieczna. To 4% w tej chwili. Niespełna. Więc znacznie niższa niż takich Niemczech, prawda, które mają nadwyżkę na przykład w budżecie państwa. No tak, ale wspomniał pan o ważnym wątku. O tej zdolności, na co zresztą wskazują uwagę również eksperci FOR-u, o zdolności do spłacenia tego długu, do obsługi tego długu przez obywateli. I oto eksperci wskazują, że mamy na przykład mniejsze możliwości pozyskania dodatkowych wpływów z podatków, zdecydowanie mniejsze niż na przykład Niemcy czy Wielka Brytania. Dlatego w tamtych krajach ta wielkość nominalna długu aż tak bardzo nie martwi. Oni mają rezerwy. Tak, oczywiście, ale wie pan co, oni też mają swój własny majątek, którego to środowisko skupione wokół Fundacji FOR i pana Leszka Balcerowicza, tego środowiska nie wyprzedało tak gremialnie swojego majątku narodowego, często za bezcen, często w atmosferze skandali. Oni mają swoje banki, mają firmy ubezpieczeniowe, mają sieci handlowe, mają własne media. To jest ważne, bo ktoś, kto nie ma majątku, z reguły nie ma dochodów albo ma tylko dochody z często niskopłatnej pracy najemnej, tak? Panie pośle, ale to jest o tyle uprawniony zarzut, co dyskusyjny, bo ja przypominam panie, sobie panie na antenie... Kuba, to jest niedyskusyjny, to jest bezdyskusyjny zarzut. A pamięta jakby pan... Panie Kuba, niech pan tylko jest bardzo jedno proszę, zdanie. Tak. Niech pan, jakby pan popatrzył, jak na przestrzeni tych 26 lat myśmy wyprzedawali własny majątek narodowy, często ten nowoczesny, nie ten przestarzały, nic nie warty, między innymi z bankami na czele, na którym moim zdaniem prywatyzacji straciliśmy około 200 miliardów złotych, to pan zobaczył, że jednocześnie wyprzedając ten majątek, zamiast się bogacić, to myśmy się dodatkowo bardzo zadłużali. Czyli ale, panie pośle, majątek sprzedawaliśmy, a długi rosły. Tak, tyle że o czym innym chciałem powiedzieć, nie bronię prywatyzacji wszystkiego, czy też zwłaszcza w sytuacji, kiedy sprzedaje się firmy świetnie prosperujące, zarabiające, dodatkowo z których wpływają w formie podatków. W formie podatków wpływy do budżetu państwa. Ale przypomina mi się rozmowa z panem ministrem Misiągiem, zastępca pana profesora Balcerowicza. Pamięta pan? Tak. Początek lat 90. Pamięta pan, jaka wówczas była inflacja? Pamięta pan, jakie były braki w budżecie? Braki. Nic nie było w budżecie państwa. Skądś trzeba było wziąć na początek pieniądze. No, wie pan, to nie jest tak, jak pan Misiąk tam opowiada, że wszystko było nic nie warte i nikt tego nie chciał, bo przypomnę, PKO S.A. za czasów właśnie pana Balcerowicza, ministra finansów, pana Misiąga, sprzedano za Włochom za około 4 miliardy złotych, po czym przez kilkanaście lat Włosi na tym banku zarobili na polskich firmach i na Polakach, na polskich klientach około 19 miliardów złotych, a teraz odkupiliśmy go za prawie 11 miliardów złotych. Czyli Włosi ale kupili dalej... za 4 a 30 miliardów zaludzi. To prawda, no, ale, pan, ale, to dalej, pewno... ale dalej okazuje się, że transakcja była opłacalna. Zostawmy ten wątek, panie pośle, bo to zupełnie na inne spotkanie. Wróćmy do długu publicznego. Nie uważa pan, że taki sposób myślenia, czyli dochodzenie do pewnych granic, tych poziomów, tych progów bezpieczeństwa, to jest taki sposób myślenia na pogodę. Tak też skonstruowany jest tegoroczny budżet. Maksymalnie wykorzystując możliwości powiększenia deficytu budżetowego, może w trudnych czasach powinniśmy być po prostu bardziej ostrożni. Nie, tu w ogóle bym tego deficytu budżetowego nie mieszał do tego problemu, dlatego że ten deficyt 59 miliardów... Dlaczego nie mieszał, skoro ten został, wiąże się tak, z tym? On jest po prostu uczciwie policzony, ponieważ poprzednicy nie liczyli do tego deficytu najczęściej tych pożyczek tak zwanych dla ZUS-u, które nie były żadną pożyczką, tylko pożyczka na wieczne nieoddanie, czyli były tak naprawdę dotacją. To prawda, zmienił się sposób liczenia. Tak. Tak, tutaj bym tego nie podnosił. Natomiast oczywiście my mamy i konstytucyjny próg. Państwo jednak wbrew temu, co twierdzą w słuchacze, to nie jest jednak prywatne. Finanse to nie jest to samo, co finanse publiczne. To nie jest budżet prywatny. To jednak nie jest to samo, co budżet państwa, bo jest jedna dość istotna różnica. Po pierwsze, państwo może nakładać podatki, a po drugie, państwo może drukować swoje pieniądze, jeśli ma własną walutę. Bo ci, co, bo Grecy już tego drukować nie mogą. Natomiast Amerykanie, w tej chwili Brytyjczycy, Japończycy, oni wszyscy przecież dzisiaj drukują pieniądze. Jest pytanie, czy te drukowane pieniądze coś są warte i czy one nie są w dużej mierze wirtualne, o czym na pewno można dyskutować głęboko. Natomiast przypomnę, że dług Stanów Zjednoczonych dzisiaj to jest około 20 bilionów dolarów. Bilionów, prawda? Tak. Absolutne zupełnie wielkości. Dług całego świata dzisiaj jest policzony firm. Policzyłem. Około 150 bilionów firmy publiczne, długi inne i tak przeliczając dalej, na nasze, to jest w skali świata 260 bilionów złotych. Taką informację znalazłem, ale zostawmy to, bo chciałbym na chwilę wrócić, jeśli pan pozwoli, do pewnej dynamiki, którą widać, dynamiki zadłużania się w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo w ubiegłym roku przez pierwsze 6 miesięcy dług publiczny urósł aż o 60 miliardów złotych. Wie pan, że takiego skoku zadłużenia nie notowano od co najmniej 15 lat? Musimy tak dynamicznie się zadłużać? Panie Kubo, niech pan nie wierzy w te bajki neoliberałów, którzy w dużej mierze odpowiadają przecież za ten polski dług. Ja chcę panu powiedzieć i Polakom przypomnieć, że w 2007 podałem roku, konkret, jak nowa ekipa Platformy PSL-u obejmowała władzę, dług publiczny wynosił około 530-540 miliardów złotych. Ale wiemy, ale rządów, ale ja od tego zacząłem, panie pośle. Zbliżył się do biliona, prawda? To prawda. Teraz rządzi rok ten PiS i on ma, że tak powiem, całkowitą winę za ten dług. Nie, no nie jest tak. Ale nikt tak, przyrostu. Ale nikt tak nie mówi. Co więcej, ja wskazywałem, że nominalnie najbardziej zadłużył nas rząd PO-PSL. Ale może dlatego, że po prostu bardzo długo rządzili. Natomiast zwróciłem uwagę na pierwszy czas państwa rządów i zaniepokoiła ta dynamika. I o to pytam. Panie Kubo, jeszcze raz powtarzam, to tu nie chodzi o to wyłącznie, jaka jest dynamika, bo są okresy lepsze, znaczy szybszego przyrostu tego długu, mniejsze. Jest kwestia kosztów obsługi tego długu, czy ten dług, koszt obsługi rośnie, czy spada, czy te obligacje, które sprzedajemy, udaje się nam na korzystniejsze warunki. To prawda, albo na przykład tak jak silny jest złoty, bo my to też ma znaczenie. My już dawno ten dług, panie Kubo, bilion przekroczyli długu, gdyby pan minister Rostowski nie wykonał skoku na obligacyjną część OFE, to już byłby bilion wtedy, prawda, więc kilka lat temu. Tu trzeba oczywiście, że trzeba myśleć o tym, żeby zmniejszać to uzależnienie od wierzycieli, zwłaszcza od wierzycieli zagranicznych, bo to jest największy, najbardziej niebezpieczny problem. To Grecy właśnie przetestowali, prawda? Więc to jest największy problem, żeby nie uzależnione. Być mocni, bo oni często mogą położyć te weksle na stole i powiedzieć, a my teraz chcemy... To raz, a dwa, że jest uzależnione to od kursu walut. Do tego wrócimy. Panie pośle, spotkajmy się raz jeszcze, jeśli pan pozwoli, na antenie za kilka minut, przed godziną 13. Janusz Szewczak, zastępca do usłyszenia przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, za 16 już minut 13. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Współczesne państwa zdecydowanie nadmiernie się zadłużają, a przynajmniej większość z nich. Przykładem może być Grecja, Argentyna. Polska należy do państw średnio zadłużonych, ale taki dług w sytuacji państwa goniącego, państwa, które nadrabia zaległości z przeszłości i musi zmniejszać dystans do bogatych państw, należy uznać za nadmierny. Po pierwsze, od takiego długu musimy płacić odsetki. Mówimy o kwotach rzędu 30-40 miliardów rocznie. Przecież te pieniądze moglibyśmy lepiej wydać na różne cele, inwestycje, opiekę zdrowotną, a nie płacić w postaci odsetek. Po drugie, taki dług to jest ogromne ryzyko, ponieważ w momencie, kiedy ci, którzy nam pożyczają, dojdą do wniosku, że nie dajemy gwarancji zwrotu tego długu, zażądają natychmiast jego zwrotu, a to tak jak w przypadku Grecji może prowadzić do upadłości. W związku z tym Polska nie powinna się zadłużać, tak jak dotychczas, żeby zmniejszyć ryzyko i jednocześnie nie ponosić kosztów obsługi długu. Pan Marek. Panie Marku, witam pana. Halo? Dzień dobry, Marek. Dzień dobry panu. Ja mam takie pytanie odnośnie zadłużenia świata. U kogo my jesteśmy zadłużeni? U Jowisza? Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Miłego dnia życzę wrogowi. To znaczy tak, pan, który się wypowiadał z Lewiatana, myślę, że ujął to chyba w sposób najbardziej racjonalny i wyjaśniający całą kwestię. Grecja to jest zupełnie inny temat, dlatego że oni po prostu przejadali pieniądze, które dostawali z Unii. Poza tym tam nikt nie płacił podatków. To jest jedna kwestia. A kolejną kwestią, którą chciałbym poruszyć, to po prostu poziom manipulacji danymi, kwotami oraz wszystkimi tymi rzeczami, o których pan poseł mówił, to po prostu jest żenujące. Ale... takimi danymi można w sposób dowolny manipulować po to, żeby udowodnić tezę. No, wie pan, akurat w tym świecie, zdaje się, bankierów to jest taka dosyć powszechna metoda. Pan Wojciech przed chwilą do mnie napisał, że to jest tak zagmatwane na świecie, że nikt, nawet królowej brytyjskiej, nie jest w stanie tego wyjaśnić. Teoretycznie ma pan rację. Z drugiej strony weźmy pod uwagę, że byliśmy krajem biednym, nie mającym nic oprócz octu na półkach. Więc mówienie, że jesteśmy zadłużeni dlatego, że prywatyzowaliśmy przedsiębiorstwa. Każdy ma samochód, po dwa telewizory w domu, ludzie więcej zarabiają, jest po prostu normalnym. Rozumiem. Pan nawiązuje, panie Januszu, do historii, o której mówił pan poseł. Pani Elżbieto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Trzecia RP to bynajmniej nie kraj, o którym się mówi generalnie, że to mamy wolną Polskę. Odwrotnie. W momencie, kiedy powstała trzecia RP, Polska została poddana wojnie gospodarczej, którą totalnie przegrała. Wojnie z wielkim kapitałem, głównie amerykańskim. A zaczęło się to od układu Jaruzelski-Rockefeller, który odbyli wspólne spotkanie w Nowym Jorku w 1985 roku, a więc jeszcze 4 lata przed komedią pod tytułem Okrągły Stół, w towarzystwie zresztą naszego niby rodaka, pana Brzezińskiego, o czym on pisze w swoich pamiętnikach. Można sobie na to wejść teraz, w internecie teraz, bo jeszcze 10 lat temu nie było o tym w ogóle informacji. Ciekawy, ale ja pamiętam. Ciekawy wątek, ale wracając do pytania, dziś pytanie, czy dług publiczny Polski powinien nas martwić. Pan Zbigniew napisał to, o czym mówił mój gość, pan Aleksander Łaszek. Ważna jest jego cena. Cytowani Niemcy, Amerykanie czy Japończycy płacą o połowę mniej. Cena długu jest pochodną jego wielkości. Pan Zbigniew jeszcze, witam pana. Halo? Witam pana. Witam. Wielu oświeconych ludzi mówi tak, że jak zadłużał Balcerowicz, teraz ostatni, Platforma Obywatelska, to było gites. Mhm. Ładne słowo gites. Natomiast teraz jak PiS, to nie jest gites. Nie znam, jak to by było przeciwieństwo. Dobra, mniejsza o to. W każdym razie na końcu panu powiem, jak temu zaradzić. Nie, no, ale jest tutaj taka dygresja. Ale jak krótko, wiem, błagam panie Zbigniewie, tak. Dobra, ale to szybciutko. Tak. Jak byłem w Japonii, to z głodu ośmiorniczki jadłem i płaciłem, w przeciwieństwie do Sikorskiego za nie. Z głodu. Natomiast jak temu zaradzić? Myślę, że kraj będzie kwitł, jeżeli damy pana posła Szczerbę na premiera, a Czernik Wielgus na ministra finansów. No jest to jakiś pomysł, ale dziś na szczęście rozmawiamy o poważniejszych sprawach. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Nie sama wielkość długu jest tu zasadnicza, ale to, na co ten dług jest przeznaczany i od kogo pożyczamy. Polski dług charakteryzuje się tym, że dominuje dług zagraniczny, co nie jest korzystne, ponieważ odsetki wywędrowują za granicę. I teraz różni na przykład od długu japońskiego, który jest większy, 220% stanowi, ale jest to dług zaciągnięty przez rząd japoński u obywateli japońskich i odsetki płacone od obligacji zostają w kraju. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia to jest, na co ten dług jest przeznaczany. Czyli jeżeli popatrzymy na wydatki budżetowe, to w wydatkach budżetowych mamy trzy części. Pierwsza część to jest sztywne wydatki, a więc zobowiązania sztywne Skarbu Państwa wobec obywateli, na przykład renty, emerytury i tak dalej. No i tutaj pacta sunt servanda, nie ma co dyskutować, umowy zobowiązują, trzeba spłacać. Druga część to są wydatki na samo utrzymanie państwa i te mogą rosnąć jak PKB rośnie, czyli jeżeli się państwo bogaci, to i może sobie więcej przeznaczać na funkcjonowanie. I trzecia część to jest właśnie ta zasadnicza. Wydatki państwa na inwestycje rozwojowe, te tutaj oszczędności mogą przynieść szkody. Dlatego jeżeli są potrzeby inwestycyjne, to warto się zadłużać, żeby właśnie stymulować inwestycje. 10 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan poseł Janusz Szewczak, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, PiS. Witam ponownie. Witam serdecznie. I pan Aleksander Łaszek, główny ekonomista Foru. Panowie, wyniki naszego sondażu dzisiejszego. Czy dług publiczny Polski powinien nas martwić? Na tak aż 84% internautów trójkowych. 16% uważa, że nie. Pan Aleksander Łaszek, na początek, jak wiadomo, na dług publiczny składa się między innymi deficyt budżetu. W tegorocznym deficyt przewidziano na poziomie, no niemalże maksymalnym, tolerowanym przez Unię. To 3% PKB. My mamy niespełna to około 59 miliardów złotych, a jednak Moody's i Fitch, agencje ratingowe, wydają neutralny werdykt, oceniając naszą gospodarkę. Dlaczego? Agencje wydały neutralny werdykt, ale pamiętajmy, że cały czas ta wiarygodność Polski jest relatywnie niska. Cały czas za obligacje płacimy ponad 3%, podczas gdy Niemcy płacą mniej niż 1%. Inwestorzy mówią, dobrze, pożyczymy Polsce, ale ten kraj nie jest na tyle wiarygodny, żeby pożyczać mu tak tanio jak Niemcom. I to jest właśnie ten powód do niepokoju. Janusz Szewczak, ta dynamika, o której rozmawialiśmy, może niepokoić, także z innego powodu gospodarka stale rośnie, mamy ustabilizowany wzrost z pewnymi wahaniami, ale w miarę stabilny. No i co? Dlaczego dług rośnie? No, to w ogóle nie ma nic wspólnego w tym, moim zdaniem, w tym problem z wiarygodnością, bo 2-3 dni temu sprzedaliśmy tych obligacji, czyli pożyczyliśmy, zaciągnęliśmy nowe długi na kwotę ponad 9 miliardów złotych, a natomiast inwestorzy tak zwani portfelowi chcieli kupić aż za 20 miliardów złotych, czyli to zainteresowanie nie było. Nie ma chętnych do pożyczania, wprost przeciwnie, chętnych do pożyczania jest sporo. Problem w tym, że trzeba stosować takie rozwiązania, żeby jak najmniej płacić za te pożyczane pieniądze. Roczny koszt spłaty w budżecie to są oczywiście ogromne pieniądze, rzędu około 30 miliardów złotych, koszt obsługi długu tylko. Roczne. Tyle wynoszą. Tak. Tak, ale to przecież nie jest kwestia, powiedziałbym, no, roku rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest kwestia wszystkich elit i wszystkich rządzących od 26 lat, którzy przyjęli błędną koncepcję rozwoju gospodarczego z małymi przerwami, wyjątkami, polegającą właśnie na wyprzedaży majątku narodowego, na zadłużaniu się za granicą, a nie u własnych obywateli, na takim dogmacie prywatyzacyjnym, że trzeba wszystko sprzedać byle szybko, nawet taniej niż wynosi wartość nieruchomości, na której stoi firma. To wszystko ma swoje konsekwencje. Oczywiście są kraje, które są w znacznie poważniejszych problemach, tarapatach finansowych czy gospodarczych, bo tutaj nie tylko agencje ratingowe, ale i Komisja Europejska stwierdza wyraźnie, że te perspektywy rozwojowe Polski są dobre, że ocenia pozytywnie strategię gospodarczą, zrównoważony rozwój. A więc to nie jest tak, to są te opozycyjne takie pomysły jakby oczerniania czy szkodzenia w opinii o nowym rządzie i o własnym państwie, ale w tej audycji, jak tak. Pan zauważył, panie pośle, nikt nie ocenia tylko ostatniego roku. Nawiązujemy do przeszłości. Ja mam inne pytanie. Czy osłabienie złotego ma istotny wpływ na rosnący dług, nawet jeśli nie powiększamy tego długu? Tak. Oczywiście, że ma i to często spore znaczenie, bo to jest wymiar od razu kosztów idących często miliardy złotych dodatkowego kosztu obsługi tego długu. I o to chciałem... Natomiast, wie pan, to też jest pytanie, no bo zależy z czyjego punktu widzenia, czy patrzy na ten problem, bo jak pan by zapytał eksporterów, czy by chcieli, żeby... No to wiadomo, że tak. Czy by powiedzieli, tak, oczywiście, że chcemy, ale ja zapytałem w kontekście długu, do tego, przy tym pozostańmy jeszcze na chwilę, pan Aleksander Łaszek. Dlaczego o to pytam? Bo świat patrzy na działania Donalda Trumpa. Będzie chciał, jak zapowiada, pobudzić amerykańską gospodarkę. Tam Stany mają wzrost na poziomie bodajże 2%. Prezydentowi Trumpowi marzy się 4-5. Jeśli stopy procentowe pójdą w górę w Stanach, umocni się dolar, także wobec naszego złotego. Będziemy więcej płacić za dolara. To jest możliwa perspektywa? Jest to bardzo możliwa perspektywa. Zresztą poza polityką samego Donalda Trumpa trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się już moment podnoszenia stóp procentowych. Po rekordowo niskim poziomie te stopy zaczynają powoli rosnąć, a wraz ze wzrostem stóp w gospodarce amerykańskiej najpewniej wzrosną też stopy procentowe w gospodarce światowej. A po co oni podnoszą te stopy? Po to, żeby ściągnąć kapitał? Podnoszą dlatego, że gospodarka się rozwija normalnie, już nie ma potrzeby trzymania stóp na zerowym poziomie. Mm-hmm. Co więcej, trzymanie stóp na tak niskim poziomie jest wręcz szkodliwe, bo oznacza, że i dobre, i złe przedsiębiorstwa mogą funkcjonować, a oszczędzający nie dostają żadnych odsetek za swoje pieniądze. Panowie, na koniec jeszcze jeden taki wątek, może troszkę abstrakcyjny. Słuchacze często dzisiaj powtarzają, długi trzeba będzie kiedyś spłacić. A jeśli nie, zastanawiam się, a jeśli te tak zwane bezpieczne relacje pozwalające obsługiwać dług pozostaną na 100, 200, może dłużej lat, może w przyszłości, panowie, nikt już nie będzie podawał ogólnej wartości długu, ani żadnych relacji, ale tylko sumę na obsługę i ocenę, czy państwo na to stać, czy też nie. Janusz Szewczak. No, powiedziałbym tak, że świat niewątpliwie zwariował w znacznej mierze, bo przecież mamy nawet nie tylko zerowe stopy, ale nawet ujemne stopy procentowe, czyli na przykład za przyniesienie pieniędzy do banku, to my musimy zapłacić, bo inaczej nam tam odejmą skupki. Ten świat wirtualnego pieniądza, świat niepohamowanej chciwości i właściwie tej skali takiego zadłużania, on jest oczywiście widoczny, to widać na świecie i właściwie nie ma specjalnego pomysłu. Być może kryzys, wielki światowy kryzys, kolejny kryzys na przykład sektora bankowego na świecie, czy jakieś polityczne zawieruchy włącznie z jakąś poważnym konfliktem zbrojnym. One z reguły wtedy resetowały te długi, prawda? Czyli mówiło się, wszystko zaczynamy od nowa, bo właściwie mało kto z nas przeżył i ma cokolwiek, więc, ale mogą też służyć do tego, żeby ci, którzy mają już prawie wszystko, są najbogatsi na świecie, żeby mieli jeszcze więcej, żeby przejęli tych zadłużonych, no właściwie za bezcen ich majątki, ich wartości materialne, całe kraje, można powiedzieć.